Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. No i popatrz, Barbara. Jest wielka wyprzedaż i mamy nowy smartfon, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei P30 Lite Blue, aparat 48 megapikseli, teraz za jedyne 1244 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 stycznia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Senat wznawia pracę nad ustawami sądowymi, zajmą się nimi połączone komisje. Ważne decyzje Komisji Europejskiej, mamy poznać szczegóły Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na pomoc dla regionów odchodzących od węgla. W czterech niemieckich landach trwa obława policyjna przeciwko islamistom. Po południu na wspólnym posiedzeniu zbierają się senackie komisje ustawodawcze oraz praw człowieka, praworządności i petycji, które zajmą się przyjętymi przez Sejm zmianami ustaw dotyczących sędziów. W sobotę na Twitterze marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaapelował o spotkanie z prezydentem w sprawie proponowanych zmian. Szef gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski, który był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, podkreślił, że ani pisemnej, ani bezpośredniej prośby o spotkanie nie było. Jeśli pan marszałek będzie chciał się z panem prezydentem spotkać i o takie spotkanie wystąpi, to pan prezydent powiedział, że drzwi do pałacu są otwarte. Takie spotkanie mówimy. Natomiast jeśli ma być spotkanie, którego w założeniu miałaby w jakiś sposób ingerować w proces legislacyjny, który toczy się, to zgodnie z konstytucją dzisiaj jest niemożliwe. Pod koniec grudnia Sejm uchwalił nowelizację ustaw sądowych, która wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a także za działalność publiczną, nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości. Szczegóły Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na pomoc dla regionów odchodzących od węgla przedstawi dziś Komisja Europejska. Polska liczy na dużą pulę pieniędzy i korzystne warunki. Od kształtu całego mechanizmu transformacji energetycznej Warszawa uzależnia w dużym stopniu swoją zgodę na neutralność klimatyczną w 2050 roku. Cały mechanizm ma wynieść 100 miliardów euro w latach 2021-2027 i składać się z trzech części. Pierwsza, kluczowa dla Polski, to Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Druga to przyciągnięte inwestycje prywatne. I trzecia to pożyczki, m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jeśli chodzi o fundusz, to ma on wynieść 7,5 miliarda euro i według komisji mają to być nowe pieniądze, a nie przesunięte ze spójności czy rolnictwa. Dziś powinno być dokładnie wiadomo, ile dostaną z niego poszczególne kraje. Niektórzy urzędnicy w rozmowie ze mną nie wykluczali, że nawet 1/3 z tej puli może trafić do Polski. A o tym, który region dostanie fundusze, zdecyduje rząd. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest akt oskarżenia przeciwko 20 osobom podejrzanym o handel narkotykami, dopalaczami oraz o pranie pieniędzy. Skierowała go do sądu gliwicka prokuratura. Śledczy zarzucili im popełnienie łącznie 48 przestępstw. Jednemu z oskarżonych zarzucono również wręczenie łapówki funkcjonariuszowi Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zamian za naruszenie przepisów prawa. Ustalenia śledczych stały się podstawą do objęcia aktem oskarżenia dotyczącego przyjmowania w latach 2014-2018 łapówek przez 11 funkcjonariuszy Żorskiej Komendy Policji. Jak ustalili śledczy, dwie współpracujące ze sobą grupy przestępcze w latach 2014-2017 wprowadzić miały do obrotu nie mniej niż 314 kg tzw. dopalaczy oraz nie mniej niż 3 kg substancji psychotropowych. Dodatkowo część środków policjanci zabezpieczyli w trakcie przeszukania. Działalność przestępcza prowadzona była na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niderlandów i Norwegii. Sprzedaż odbywała się za pośrednictwem sklepów internetowych, a osoby, które zażyły dopalacze, odczuły negatywne skutki dla zdrowia. Oskarżonym grozi maksymalna kara od 8 do 15 lat więzienia. A o kulisach śledztwa mówiła Joanna Opas. Od rana w czterech niemieckich landach trwa obława policyjna przeciwko pochodzącym z Czeczenii islamistom. Prowadzona jest w Berlinie, Brandenburgii, Turyngii i Nadrenii Północnej Westfalii. Prokuratura wyjaśnia, że działania mają związek ze śledztwem w sprawie przygotowania ciężkiego aktu przemocy zagrażającego państwu. Niemieckie służby regularnie ostrzegają przed rosnącym znaczeniem czeczeńskiej mafii. Ostatni raport Federalnego Urzędu Kryminalnego zwraca uwagę, że szczególnie alarmujące są bliskie związki czeczeńskich gangów ze środowiskami

Everlasting Nothing. Back, dziś to jest nasza piosenka dnia. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Teraz po 11 zaczynają pojawiać się listy dotyczące naszych rozważań klasycznych we wtorek w 3 godzinie i to będzie niejakie przygotowanie. Take offense at my innuendo. Queen Innuendo, o tym, że musimy jeszcze bardziej zadbać o nasze środowisko i że zostało w tej sprawie jeszcze bardzo wiele do zrobienia, nie trzeba nikogo przekonywać. Pomóc mogą nam w tym nowe technologie. Więcej na ten temat Jan Niebudek. Przeszkadza ci, że ulubiony las jest zaśmiecony? Weź sprawy w swoje ręce. Nie możesz sam posprzątać, wesprzyj w tym innych. Proste? Planet Heroes jest to portal, na którym każdy może wesprzeć osoby sprzątające świat, bądź pokazać efekty swojej pracy. Mówi Przemek Pyziel, współzałożyciel platformy Planet Heroes. Bohaterem planety można zostać sprzątając samemu albo wspierając w tym innych. I to z całego świata. Jeżeli wróciliśmy z wakacji z Zanzibaru, widzieliśmy, że irytują nas brudne plaże i chcielibyśmy wesprzeć osoby, które z tym walczą, to nasza strona umożliwia przelanie czy wsparcie takich osób. Planet Heroes to przedsięwzięcie klientie non-profit. Co ważne, nie ma tu pośredników, czyli człowiek, który posprząta razem z grupą znajomych fragment nabrzeża na Madagaskarze, dostanie za to na przykład 50 euro. Planet Heroes to pomysł czwórki młodych polskich przedsiębiorców z branży IT. I my mieliśmy takie, no może ciężko nazwać hobby, ale taki sposób spędzania weekendów, że my sami faktycznie jeździliśmy od dłuższego czasu pick-upem po terenach, gdzie mieszkamy i likwidowaliśmy dzikie wysypiska śmieci i sprzątaliśmy Puszczę Kampinoską i staraliśmy się coś sami z tym problemem zrobić. Przy takim momencie stwierdziliśmy, że sami całego świata nie posprzątamy, a z drugiej strony każdy z nas ma dość unikalną wiedzę z obszaru nowych technologii, budowania portali, stron internetowych, więc stwierdziliśmy, że no, trochę by było takim egoizmem nie wykorzystać naszej wiedzy, skoro możemy zrobić coś fajnego. I postanowiliśmy zrobić taki portal właśnie, który umożliwia jak największej ilości osób otrzymanie wsparcia za swoją pracę. Są akcje z bardzo różnych miejsc na świecie. Największa nasza akcja to jest akcja, która odbyła się na Zanzibarze, w której wzięło udział około 700 dzieci. I te dzieci wysprzątały całą miejscowość, która nazywa się Jambiani. I one zbierają środki na to, żeby kupić do swojej szkoły pierwszy komputer. Mieliśmy akcję na Węgrzech, gdzie lokalna społeczność wysprzątała miasto, właściwie to taką małą miejscowość, która się nazywa Dubas, i oni zbierają środki na pokrycie kosztów kolejnych akcji. Mieliśmy akcję z wyspy Gili, którą organizowała była lokalna grupa nurków. Mieliśmy akcję zorganizowaną na Lomboku w Indonezji. Więc tych akcji odbywa się bardzo dużo. Jest oczywiście też bardzo dużo akcji Polski. One są mniejsze, ale to pewnie wynika po prostu z tego, że my odpaliśmy aplikację w połowie listopada, teraz mamy zimę, więc ja bardzo liczę, że na wiosnę tych akcji w Polsce będzie dużo więcej. Co ważne, pomysłem udało się zainteresować ONZ. Bardzo blisko przy tym projekcie współpracujemy z centralą ONZ-u do spraw środowiska w Nairobi i zostaliśmy przez nich zaproszeni do oficjalnego uruchomienia platformy na konferencji ONZ-u, która odbyła się w Australii, dotyczyła ochrony środowiska między innymi. I to jest o tyle ciekawe, że byliśmy faktycznie pierwszym startupem, który miał swoją inaugurację w ramach konferencji ONZ-owskiej. Wsparcia może udzielić każdy. To mogą udzielać tego wsparcia firmy, mogą udzielać osoby fizyczne. Minimalna wielkość wpłaty to w tym momencie jest 1 euro, więc te kwoty nie są duże. Dodajmy, że platforma współpracuje z firmami, dla których ekologia ważna jest też na co dzień, a nie jest tylko pozorowanym działaniem. No dobrze, to na koniec jeszcze raz. planetheroes.pl. Pod tym adresem więcej szczegółów na temat tego, jak można zostać bohaterką albo bohaterem naszej planety. Nie wiem jak Państwo, ja jestem przekonany, że wiosną okaże się, że w Polsce, czyli w naszym kraju, jest także bardzo wielu bohaterów planety. Proszę zajrzeć na tę stronę internetową, o której mówił Jan Niebudek, a Jan informował nas o tym, jak to nowe technologie pomagają nam dbać o środowisko. My dbamy o uszy słuchaczy programu trzeciego i zwykle po 11 pojawiają się klasyczne utwory muzyki rozrywkowej. Zawsze w pełnej wersji, niewyciszane. I teraz jeden z nich, zespół Sisters of Mercy. Don't know why you gotta be so undemanding.

that you can guess. Prowadzący wtorkową audycję do południa ma nadzieję, że się Państwu zimą ładnie przypomniała ta pełna wersja utworu More zespołu Sisters of Mercy. Już za chwilę Łukasz Adamski, ale wcześniej jeszcze zaproszenie dla Państwa. Otóż w sobotę 18 stycznia o 20 w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawi się zespół Provinz Posen. Tańce wielkopolskie 100 lat później. Tak określane jest brzmienie projektu Provinz Posen. No i po zaproszenia proszę dzwonić do Gabrieli. 2 2 7 3 już od teraz. 2 2 7 3. Minęła 11.30 i Łukasz Adamski jak co tydzień. Adamski seryjny. Jak kot śpi, to myszy harcują. A jak jest to kot o imieniu Pius XIII, to harcowanie jest wyjątkowo mocne. Paolo Sorrentino 4 lata temu zupełnie zdumiał świat serialem Młody Papież. Prowokacyjna, antyklerykalna, choć pamiętajmy, że w duchu maestro Federico Felliniego, i skandalizująca opowieść o Watykanie niespodziewanie skradła serca wielu konserwatywnych katolików. Dlaczego? Ano dlatego, że niechcący zdiagnozowała problem współczesnego kościoła zgodnie z percepcją antymodernistów. Powierzchowność teologiczna kapłanów celebrytów, zapatrzenie na poklask mas, no i uginanie się przed nowinkami ideologicznymi wywołały kontrrewolucję ultrakonserwatywnego Amerykanina Lenego Belardo, przyjmującego imię Pius XIII. Jasne, że Sorrentino wytłumaczył wszystko traumą dziecka odrzuconego przez hipisów pokolenia 6-8, na którym Belardo się zemścił. Jasne, że spojrzał na Watykan oczami zlaicyzowanego artysty. A jednak więcej w Młodym Papieżu było mądrych pytań o kierunek katolicyzmu i nawet teologię niż skandalu zamkniętego w pięknej twarzy papieża granego przez Juda Lowa, palącego namiętnie szlugi i wysyłającego na mroźną Alaskę niepokornych kardynałów. Jak jest w debiutującej na HBO kontynuacji pod tytułem Nowy Papież? Wciąż intrygująco, ale niestety już bez głębi poprzedniego sezonu. Po tym jak w finale jedynki Pius XIII zapadł w śpiączkę, na tron wchodzi Franciszek II, będący zresztą parodią obecnie nam panującego na tronie świętego Piotra Argentyńczyka. Ten jednak dzieli los Jana Pawła I, co prowadzi na tron brytyjskiego arystokratę Sir Johna Branoxa o twarzy Johna Malkowicza. Tak, tak, tego mrocznego Johna Malkowicza. Ten przybiera imię, uwaga, Jan Paweł III. Zwolennik status quo i umiarkowany tradycjonalista, podobnie jak Pius XIII, jest napędzany traumami dzieciństwa, które przekładają się na jego pontyfikat. Nowy papież opiera się już na dosyć zbanalizowanych motywach rodem, nie wiem, z rodziny Borgiów albo Ojca Chrzestnego III. A jednak Sorrentino wciąż potrafi zaskoczyć. Przywołanie postaci Johna Henry'ego Newmana, transmitowany na żywo oddech uśpionego Piusa XIII, pilnującego modernistyczne myszy przed zbyt wielkim rozbrykaniem, niejednoznaczność Jana Pawła III zamknięta w niepokojącym, wiecie Państwo o czym mówię, w bardzo niepokojącym spojrzeniu Johna Malkowicza, to wszystko jednak fascynuje. W zestawieniu z zabójczo dobrą ścieżką dźwiękową i bezczelnymi ujęciami tańczących w rytm popowych hitów kardynałów powoduje to wszystko, że trudno od nowego papieża oderwać wzrok, mimo teologicznej pustki. Nieustannie moje serce kradnie kapitalnie napisana postać ironicznego kardynała Vojello, łączącego w sobie cynizm Franka Underwooda, dobroduszność wiejskiego proboszcza i fanatyzm Cibola Neapoli. Dla niego gotów jestem na kolejne 20, 30, a nawet 100 sezonów sorrentinowskiego papiestwa. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia.

Jeszcze przypomnę Państwu o koncercie. 18 stycznia, godzina 20, studio Agnieszki Osieckiej, pojawi się zespół Province Posen. Tańce wielkopolskie 100 lat później. Bardzo ciekawy pomysł na muzykowanie tego właśnie zespołu. No i zaproszenia na ten koncert. 2 2 7 3. Gabriela czeka na Państwa zgłoszenia i zaproszenia też czekają na Państwa. Przypomnę, to 18 stycznia, 20, studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie w programie trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj w trakcie programu nie dostałem ani jednego listu z pytaniem, czy pojawi się Agata Karczewska, ale być może dlatego, że Agata pojawiła się dziś mniej więcej za 5:08 w porannym programie Zapraszamy do Trójki. Był natomiast list pani Joanny, który mniej więcej mówił o tym, że zwykle we wtorek słuchacze proszą o Zazulę, a pani Joanna wolałaby Becie. Jeszcze 2 tygodnie temu nie wiedziałbym, kto to jest Becia, ale tydzień temu ktoś słuchaczy, tak właśnie swojsko, zwrócił się w kierunku Beth Hart. No i mnie nie trzeba specjalnie długo o to prosić, tym bardziej, że koncert 21 października w Warszawie na Torwarze. To dziś chciałbym przypomnieć wykonanie Beth i Joe. Beth i Joe Bonamassa w piosence, którą wymyślili Ike i Tina Turner. Tak to zabrzmiało. On highway number 9.